بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم عزيز مؤمنler محترم müslümanlar Ramazan-ı Şerif görüldüğü gibi süratle sayılı günler şeklinde takdim edilmesiyle günler devamlı olarak geride kalmakta ve nihayet Ramazan'ın sonuna süratle yaklaşmaktayız. Gönül ister ki bir Ramazan muhasebesi, bir Ramazan muhasebesi her mümin yapabilsin ve neticeyi kendi ruh ve vicdanıyla beraber tespit edebilsin. Nasıl ki sabahtan akşama kadar bir seyyar satıcı yahut bir mahalle bakkalı ne alıp ne sattığını, ne kadar kar ettiğini, ne kadar zarar ettiğini, hasılatının ne olduğunu, mahsulatının ne olduğunu, dükkanın kepengini çekmeden oturup ufak yollu bir muhasebe yapması nasıl icap ediyorsa, Müslümanlar da koskoca bir Ramazan ayının içinde neler kazandıklarını, ne gibi tazelikler, yenilikler, güzellikler, iyilikler, iyi alışkanlıklar, hayırlar, hasenatlar yapabildiğini, yapamadığını, neler yapmak istediği halde yapamadığını, hayırdan, hasenattan neler yaptığını, ne kadar yaptığını, nerelere yaptığını bir muhasebe yapması icap eder mi, etmez mi? Bunu sizin vicdanlarınıza havale ediyorum. Ne yaptınız? Bu muazzam, bu mübarek Ramazan ayının geçen günlerinde Kadir gecesi gelmeden ne yapabildiniz, neler yapabildiniz? Ramazan'ın hedeflediği hususlardan kaç tanesini yerine getirebildiniz? Bir küçük muhasebe, adını da bunun Ramazan muhasebesi koymak suretiyle her birinizi, her bir Müslüman kardeşimizi bir Ramazan muhasebesi yapmaya resmen davet ediyorum. Eğer bunu şu ana kadar yapmadıysanız Allah aşkına bugün yarın yapın. Geçen günlerin önemi yok demeyin. Biraz sonra arz edeceğim gibi biz müminler, Müslümanlar geçen günlerimizden, geçen zamanlarımızdan sorumluyuz. Geçirdiğimiz ömürden, hayattan vallahi sorumluyuz, sorumluyuz. Öyle bir Müslüman topluluk meydana geldi ki, başta cami cemaati, kahvehanelerde aptalca ömür tüketen, dükkanların içinde veya dışında ömrünü gıybetle, iftirayla, yalanla geçiren, aynı zamanda da namaz kılan öyle sefil bir cemaat türedi ki, sanki hesap yokmuş, boşuna geçirdiği dakikalardan hesap sorulmayacakmış gibi sefil bir cemaat meydana geldi ya. Öyle kötü işler yapıyor ki cemaatimiz, öyle yalanlar söylüyor, öyle karşılıksız çekler veriyor, öyle hatalı senetler imzalıyor, öyle çirkin işlemlerde bulunuyor, öyle çirkin muamelelerde bulunuyor ki, sanki ahiret yokmuş, hesap günü gelmeyecekmiş gibi bir tavır içine giriyor. Bu cemaat niye böyle oldu? Söz veriyor, sözünde durmuyor. Vaat ediyor, aksini yapıyor. Çek veriyor, karşılığı çıkmıyor. Senet veriyor, tahsili mümkün değil. 10 tane kelime söylese 9'u yalan. Bu nasıl Müslüman cemaattir? Bu, niçin namaz kılıyor bu insanlar? Niçin oruç tutuyor bu insanlar? Ben bunun sebebini vicdan muhasebesi yapmamış olmaya bağlıyorum. Biz kıldığımız namazlarla, tuttuğumuz oruçlarla acaba ne kadar müsbet bir çizgiye geldik? Namaz bize ne kazandırdı? Tuttuğumuz oruçlar bize ne kazandırdı? Neyi kazandırdı? Hangi hasenatı, hangi güzel halleri, hangi güzel huyları bize kazandırdı diye bir muhasebe yapmamış olmanın boşluğundan kaynaklandığı kanaatindeyiz. Dünya milletleri içerisinde, dünya insanları içerisinde her attığı adımı sorumlulukla atması, ağzından çıkan her kelimeyi sorumluluk içinde çıkarması gereken insanlar Müslümanlar mıdır, değil midir? Ne dersiniz? Müslümanlar. Müslümanlardır. Niye? Kur'an bunu açık ifade ediyor. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ayet. Bomba gibi bir ayet. Bomba gibi bir ayet. Allah göstermesin şuraya nasıl bir bomba düşse de bütün herkes hareketten bombanın düştüğü yerde istesen de istemesen de hareketlenmek zorundasın. Vallahi bu ayet en müthiş bir bomba gibi cemaatin içine düşmesi lazım ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ma yelfizu min kavlin. Bak kavil Arapça söz demek. Kavil, kavil. Mukavele kelimesi de buradan geliyor. Mukavele. Ne demek mukavele? Birisi söylesin. Mukavele ne demek? Sözleşme ya, söz kelimesiyle alakalı. Bak kavil. Kavil söz demek. Arapça Kur'an'da geçiyor. Mukavele. Bak kavilden geliyor. Sözleşmek demek yani. Ma yelfizu min kavlin. Dudaklarınızın arasından her çıkan kavli, sözü, kelimeyi illa ledeyhi rakibun atid, vazifeli bir melek vallahi kaydediyor, tespit ediyor diyor Hazreti Allah. Hadi konuş bakayım ileri geri. İleri geri konuş bakayım şimdi. Konuşuyoruz. Demek ki bu imana bağlı bir konuşmaya sahip değiliz. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Rakip, murakip, murakip demek. Murakabe. Seni böyle gözlüyor. Şimdi 4 tane kamera senin çekimini yapsa, sesini bantlara kaydetse ve arkasından da mahkemeye gideceksin dese, Her kelimeyi dikkatli söyler misin, söylemez misin? Çekim yapılıyor ya. Ulu orta konuşabilir misin? Allah da bunu resmen haber veriyor. Her kelimenizi, dudağınızdan çıkan her kavil, her kelime, her konuşma, her açıklama, her beyanınızı kayda geçiriyorum, tescil ettiriyorum. Mahşer günü önünüze dökeceğim diyor Allah-u Teala. Bu cemaat inanmıyor. İnansaydı ağzına geleni söylemezdi. İnansaydı düşünürdü, 5 kere düşünür, 1 kere konuşurdu. Bu çok vahim bir felaket. O halde bir Ramazan muhasebesi yapmadan Ramazan'ı çıkartmayın. Ramazan gitmeden Allah aşkına Müslümanlar bir Ramazan muhasebesi yapın. Ramazan çıkmadan, Ramazan gitmeden, Ramazan bitmeden içinizde bir muhasebe yapmayan olursa, canım ne olacak sanki geldi gitti şeklinde düşünüp de içinizde bir Ramazan muhasebesi yapmayan olursa yeryüzündeki bütün mazlumların vebali onun boynunda kalsın diyorum. Vebal bırakıyorum. Oturacaksınız, sessizce bir Ramazan muhasebesi yapacaksınız. Ne yaptınız, ne ettiniz, neye sahip oldunuz? Üzerinizde Ramazan'ın bir etkisi, bir eseri, bir tesiri geldi mi, oldu mu, tazelendiniz mi, ne kazandınız? Bütün bunları ruhunuzla ve vicdanınızla Ramazan çıkmadan bir muhasebe yapmaya sizi davet ediyorum. Allahu Teala cümlemizi nefis muhasebesini başarıyla verip Allah'ın hesap gününe başarıyla ulaşabileceği kullarının sınıfına bizleri de ilhak eylesin inşallah. Kardeşler, şimdi Ramazan ile Ramazan'ın hakikatiyle tuttuğumuz oruçların hikmetiyle alakalı bir giriş yapayım. Bizden beklenen nedir? Bizden istenen nedir? Bu noktadan devam ederek mevzumuzu tamamlamaya ve biraz evvel bahsettiğim muhasebe noktasına getirmeye çalışayım. Bakınız şu anda oruçluyuz. Yani şu anda imsak halindeyiz. İmsak, Arapça mübarek bir kelime. İmsak, imsakiye buradan geliyor. İmsak demek tutmak. Tutmak böyle yapışıp tutmak. Tutunmak yani. İmsak. Akşam ezanı okununca imsak halinden çıkıp hangi hale gireceğiz? Birisi söylesin. İftar. Bak iftar. İmsak halinden çıkacaksın, iftar haline geleceksin. Yani oruçlu olmak demek halden hale girip çıkmak demek midir, değil midir? Bir halden öbür hale. Halden hale. Oruç budur. Değişik bir halden daha değişik bir hale intikal etmiş oluyoruz. Şu andaki halimiz nedir? Yememek, içmemek ve şehevi duygulardan sakınmak. Bakın, yememek, içmek. Yemek, içmek, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak külü veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin şeklinde bir ayet-i kerime var Kur'an'da. Ne demek külü veşrebu? Yeyiniz, içiniz. Ya Kur'an-ı Kerim'de yeyiniz, içiniz dedi Cenab-ı Hak deyip de şimdi şu sırada içinizden birisi yerse, içerse Allah'ın hoşuna giden bir iş yapmış olur mu, olmaz mı? Olmaz. Şimdi yeme zamanı değil, içmek zamanı değil. E hocam yemek haram, içmek haram mı? İşte bütün mesele burada. Nikahlı olduğu halde eşinize resmen Allah'ın emriyle nikahınızın altında bulundurduğunuz hanımınıza imsak saatinde yaklaşamazsınız. Ya nasıl olur hocam, benim helalim, helalin de olsa yaklaşamazsın. Demek ki bu ayın içinde imsak saatlerinde, yani imsakten iftara kadar bir takım haram, helal olan şeyler Müslümana ne oluyor siz söyleyin? Haram oluyor. Yasak oluyor. Bunları iyi de tahlil etmemiz lazım. Helalimiz bak haram oluyor. Resmen menkûhemiz, eşimiz, hanımımız, ki helalimiz Arapça, helalimiz bize iftar saatine kadar haram olmuş oluyor. Peki bütün bunlardan istenen nedir? Bizden ne isteniyor? Kardeşler, işte burayı anlamadıktan sonra Ramazan muhasebesi yapamazsınız. Yapamayız. Ramazan muhasebesi de yapmayınca Ramazan ha gelmiş, ha gelmemiş, hiç manası yok. Muhasebe yapmak lazım. Demek ki Allah-u Teala'nın bizden istediği bir şey var. Bizden bir şey istiyor. Bizden bir şey istiyor. Nedir o? Yasak ettiği, haram ettiği şeylerden sakınmamızı bütün bir Kur'an ayetleriyle istiyor. Bazı şeyleri Rabbimiz yasaklamıştır. Allah-u Teala öyle bir kadir-i mutlaktır ki yarattığı insanları, yeryüzünde insan olarak yarattığı varlıkları kendi başlarına bırakmamış. Burayı çok iyi anlamak lazım. Yeryüzünün en şerefli, en değerli, en kıymetli varlıkları olarak yarattığı insanları Cenab-ı Hak kendi arzularına, kendi keyiflerine, kendi şehvetlerine, kendi isteklerine terk etmemiş. Ey insan, seni yarattım, dünyaya da gönderdim, nasıl hareket edersen et, nasıl yersen ye, neyi yersen ye, neyi içersen iç dememiş. Bakın buraya çok dikkat etmek lazım. Neleri yiyeceğimizi, neleri yemeyeceğimizi, neleri içeceğimizi, neleri içmeyeceğimizi, kadınlarla erkekler nasıl birbiriyle münasebeti olacak, nasıl olmayacak? İnsanlar birbirleriyle nasıl hareket edecekler, nasıl iletişim kuracaklar, insanların arasındaki davranışlar nasıl olacak? Nasıl olacak? Bunun tespitini, bunun teklifini, bunun tanzimini insanlara bırakmamış, Allah Celle Celaluhu kendisi tanzim etmiş. Kendisi tanzim etmiş. Ben ağzıma geleni konuşurum. Hayır, Allah böyle istemiyor. Ben istediğim şeyleri yerim. Allah böyle istemiyor. Ben istediğim gibi gezerim, tozarım. Allah öyle istemiyor. İstediğim şekilde yaşarım. Hayır. İstediğim insanı severim, istediğim insanı sevmem. Hayır. Bu anlayış Kur'an'a aykırıdır. Bu anlayış Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. Bu anlayış İslam'ın kendisine aykırıdır. İstediğini sevemesin. İstediğimi severim, istediğimi sevmem. Vallahi yanlış. Kur'an söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin olduğunu söyleyenler. Bak mümin. Senin sıfatın Müslüman olduğu müddetçe, İslam'dan çıkmadıkça, imandan çıkmadıkça, Kur'an'dan çıkmadıkça, kafir olmadıkça, yani Müslüman sıfatın devam ettiği sürece, ya eyyühellezine amenü hitabının muhatabısın. Buyur ya Rabbi, ey iman edenler diyor. La tettehizül yehude ve nesara evliya. Ey müminler, bakınız Cenab-ı Hak kalbimize, gönlümüze, vicdanımıza yön veriyor, yön. Allah kalbimize müdahale ediyor. Allah-u Teala müminlerin kalbine müdahale ediyor mu, etmiyor mu Müslümanlar? Ediyor, ne diyor? Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, la tettehizül yehude ve nasara, Yahudileri ve Hristiyanları sakın sevmeyin. Onların muhabbetini kalbinize koymayın, ben müdahale ediyorum. Onların muhabbeti kalbinize girerse, Muhammed Mustafa'nın muhabbeti çıkar diyor. Gördünüz mü? Ben istediğimi severim, istediğimi sevmem. Bu Müslümanın lafı değil. Buraları iyi anlamak lazım. İslam'ı anlamadan Müslüman olunmaz. İşte bakın ayet. Kapı gibi bir ayet ya. La tettehizül yehude, Yahudileri ve nasara, Hristiyanları evliya, evliya demek dost demek, veli, Arapça dost, dost. Dost edinmeyin. Bir kimse Yahudi ise, bir kimse Hristiyansa, bir millet Yahudi ise, bir millet Hristiyansa, onları dost edinmeyin, onlara sırrınızı açmayın, onlara işinizi teslim etmeyin, onlara fikrinizi teslim etmeyin, onlardan sakının, onlardan çekinin, onlara karşı tedbirli olun. Kur'an bunu söylüyor. Ve Kur'an senin kalbine müdahale ediyor. O halde sen kendi istediklerini değil, Allah'ın sevin dediğini seveceksin, sevmeyin dediğini siz söyleyin, sevmeyeceksin. Bak, kalbinize Allah müdahale ediyor. Bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar. Biz angarya yaşıyoruz, havaya yaşıyoruz. Kimleri sevmek gerektiğini, kimleri de sevmemek gerektiğini Kur'an haber veriyor. Haber vermese, tamam, yani Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırırsanız tamam, bildiğiniz gibi yaşayın. Kur'an'ı ortadan kaldırmak mümkün değil. İşte bak, önümüzde açık konuşuyoruz. Yani bizim şahsiyetimiz, bakınız, her Müslümanın bir şahsiyeti var. Hristiyanın şahsiyeti ayrıdır, Müslümanın şahsiyeti ayrıdır, Yahudinin şahsiyeti ayrıdır. Bizim şahsiyetimizi besleyen kaynak Kur'an-ı Kerim ile Muhammed Mustafa'dır. Mesele budur, şahsiyetimiz bizim budur. Bizim kimliğimiz Kur'an ile sabittir. Sen kimsin diyorsun? Müslümanım. Müslümanın İslam dediğimiz o sıfatın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ı dışlayarak Müslüman olamazsınız. Kur'an'ı kaldırarak Müslüman olamazsınız. Mümkün değil. Kaynağımız menbaımız, merciğimiz Kur'an'dır. Kültürümüz Kur'an'dır. Hayatımız Kur'an'dır. Bu çok önemli bir hadise. Kur'an'ı dışlayarak, Kur'an'ı bir kenara atarak, Kur'an'ı bir kenara iterek Müslüman olamazsınız. Kur'ansız Müslüman olmak mümkün değil. Bir kimse ben Müslümanım ama şeriata karşıyım derse, bakın şu kelimeye oturun konuşun, Müslümansınız. Şeriat Kur'an'daki hükümlerdir diye af buyurun yeryüzünde en cahil adamlar bile biliyor. Kur'an'ın içinde Allah'ın koyduğu hükümlere şeriat deniyor mu denmiyor mu? Demiyor mu? Herkes biliyor. Kur'an-ı Kerim olmasaydı şeriat olacak mıydı olmayacak mıydı? Siz söyleyin. Demek bak ortada Kur'an var. Şeriatın da kaynağı Kur'an'dır. O halde ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyen adam vallahi ben Müslümanım ama Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorum demek istiyor. Ya böyle bir söz olur mu dünyada? Yani bu ikisi bir araya gelir mi? Bir adam dese ki ben Müslümanım ama Ebu Cehil'i seviyorum dese bu mümkün mü Müslümanlar? Ben Müslümanım ama Ebu Cehil'i çok seviyorum. Böyle söyleyen bir adama eşekler bile güler. Yani Müslüman adam gönlünden de kalbinden de sorumludur. Nereden söylüyorsun hocam? Vallahi ayet var. Ayet okuyorum. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Bak ayet. Ey müminler diyor Allah-u Teala. اِنَّ السَّمْعَ şu kulak. Bakın şurada bir kulak var. Arapça semi. İşitmekten geliyor. وَالْبَصَرَ göz. Basar. Basiret buradan geliyor. Basiret. Dikkatli bakmak demek. Şu gördüğünüz kulak, şu gördüğünüz göz, innes sem'a vel basara vel fuade. Fuat Arapça kalp demek. Kalp. Şu kalbiniz, gönlünüz, kalbiniz, küllü ülaike. Bunların hepsi kâne anhu mes'ûlâ. Bütün fiillerinden mesuldürler. Ayetten sabit. Gönlünüzde kimin muhabbetini taşıyorsunuz, kimin muhabbetini taşımıyorsunuz? Vallahi mesulsünüz. Dikkat buyurun. Vel fuade. Fuat, açın bakın lügatlere, kitaplara. Gönül demek, kalp demek, kalp, kalp. Küllü ülaike, bunların hepsi yaptıklarından, ettiklerinden, eylemlerinden kâne anhu mes'ûlâ, teker teker suale çekileceklerdir. Kimi sevdiniz, kimi sevmediniz? Ben Müslümanım ama Ebu Bekir Sıddık'ı sevmiyorum diyebilir misiniz? Bak İslam'la eşitliği bunlar. Ben Müslümanım ama namaz kılmayan adamları seviyorum diyebilir misiniz? Mümkün değil ya. Yani Cenab-ı Hak neleri seveceğimizi, neleri sevmeyeceğimizi de Kur'an'da açıkça ifade buyuruyor. Kendi halimize bırakmamış. Müslüman olacaksan böyle olacaksın. Canım ben hem Müslüman olurum hem de istediğimi severim. Vallahi olmaz. Ben hem Müslüman olurum hem de ağzıma geleni söylerim. Olmaz. Ramazan'ın insana aşılamak istediği nokta burasıdır. Ya Ramazan'da helal olan lokmalar bile haram oluyor. Bak yiyebiliyor musunuz? Alın terinizle kazandığınız ekmeği şu anda yiyebilir misiniz, yiyemez misiniz? Bak yiyemezsiniz. Bırakın haramları işlemeyi de helal olanları bile bak Allah sınırlıyor. Sınırlıyor. Alışasın. haramlardan sakınmaya, çekinmeye, nefsini alıştırasın diye helallerden bile seni Allah uzaklaştırmış Ramazan'da. Bak helallardan bile. Zinadan, fuhuştan sakınasın diye kendi nikahlın olan helalinden bile seni uzaklaştırmış Allah Ramazan'da. Alışasın, haramlardan kaçasın diye. Çünkü haram işlemek bir felakettir. Ama bugün haramlara, faize, fuhuşa, zinaya öyle gözlerimiz alışmış, kulaklarımız alışmış ki sanki ahval-i adiyeden, normal günlük olaylardan sayıyoruz. Olur mu kardeşler? İmam-ı Gazali Hazretleri aklıma geldi. Diyor ki, Allah ve Resulünün yasak ettiği bir işi işleyen, misal olsun diye bir şunu misal vermiş İhya kitabında haram helal bahsinde, erkeklerin biliyorsunuz altın yüzük takması haramdır. Altın yüzük, şövalye yüzüğü yahut nişan yüzüğü veyahut ziynet sebebiyle Müslüman olduktan sonra parmağınıza altın yüzük takabilir misiniz, takamaz mısınız Müslümanlar? Takamazsınız. Kendi keyfine tabi olamazsın. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Gazali diyor ki, büyük müştehit, büyük alim, namazda diyor imamın arkasındaki birinci safta namaza dururken sağımda veya solumdaki bir Müslümanın parmağında altın yüzük görsem onun şerrinden en arkadaki safa kaçarım vallahi diyor. Kaçacaksın. Kaçmak önemlidir bu. Kaçmalısın ki Allah'tan korktuğun, Allah'ı sevdiğin, Allah'a kul olduğun belli olsun. Bir insanın Allah'ı sevdiği veya sevmediği ancak haramlardan ve günahlardan kaçmasıyla veya kaçmamasıyla meydana çıkar. Bak bu ölçü budur yani. Haramlardan kaçıyorsan Allah'tan korkuyorsun, kaçmıyorsan korkmuyorsun. Ölçüsü budur. Başka bir ölçü varsa getirin. Bu kadar açık. Şimdi israf haram. İsraf mesela helal olan maddeleri, gıda maddesi olabilir, yiyecek olabilir, giyecek olabilir, yakacak olabilir, enerji olabilir, elbise olabilir. Bunları israf etmek, hani lüzumundan fazla, gereksiz yere kullanmak haram mı değil mi? Siz söyleyin. Haram. Ama kim saldırış etmiyor? İmam Gazali diyor ki, bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, Allah'a ibadet maksadıyla, namaz kılmak maksadıyla abdest alırken abdest suyunu lüzumundan fazla harcamasının günahı vebali o Müslümanın cehenneme gitmesine kafidir diyor. Buyurun. Ya bizim neremiz Müslüman ya? Haramlara karşı adeta bağışıklık meydana geldi. Haramlara karşı adeta laubalilik. Kim saldırış etmiyor. Ama cezasını biz çekiyoruz. Bakın, yeri geldi de söylüyorum. Bir musluk, şimdi zamanımızda musluk var, eskiden yoktu, çeşmeler vardı. Bir musluğun ucundan lüzumsuz yere damla damla su akıyorsa, bunun vicdanında, senin vicdanında rahatsızlık uyandırması lazım. Öyle tıp tıp tıp damlalar boşa akıyor. Eğer o damla damla suyun boşa aktığını gören bir Müslümanın vicdanı rahatsız olmuyorsa hakkıyla iman etmemiştir. Dikkat buyurun. Açık söylüyorum. Niye? Hani haramdı lüzumsuz yere bir şeyi akıtmak? Harama karşı sende duyarlılık yok. Haramlara karşı duyarlı değilsen imanda kemal ermemişsin. Hadisen imanla çok alakası var. Bakın mesela bir araştırma yazısından iki satır okuyayım size. Ufacık bir kaçak damla, hani o musluğun contasını sıkmamışsın yahut eskimiş, damla damla akıyor, ufak bir damla. Bu damlalar aka aka suyun boşa gitmesine sebep oluyor. Bir musluğun, bakın Allah aşkına bir araştırma maddesi bu. Bir musluğun damlamasıyla, bir musluktan damla damla suyun boşa akmasıyla yılda, yani bir senede 11 bin litre su boşa gidiyor. 11 bin litre. O damlaları küçümsüyorsun ama damlaya damlaya bir sene eğer o damlama devam etse 11 bin litre su ediyor. Boşa akıttın. Bu miktar bir yıl boyunca, bakın bir sene, 12 ay boyunca günde 65 bardak su içmemiz anlamına geliyor. Sen 11 bin ton, 11 bin litre suyu eğer içmeye çalışsaydın her gün 65 bardak içmen lazımdı. Bu kadar su boşa gitmiş. Bulaşık yıkarken musluk açık tutulursa, bulaşık yıkıyor bir kadın, musluk açık, su akıp gidiyor. Nereye gidiyor bu su, siz söyleyin. Boşa gidiyor, israftır. Hiçbir kadının, bir Müslüman kadının hiçbir günahı olmasa, 10 kere de Beytullah'a gitmiş bir hacı hanım olsa, bulaşık yıkarken eğer musluğu açık tutuyor, su boşa akıyorsa, bu akan suyun hesabı sebebiyle cehenneme gitmesine kafidir. Müslümanlık öyle kolay bir olay değil. Bulaşık yıkarken musluk açık tutulursa 100 litre su boşa gidiyor. 100 litre su. Bu da 5 dakika duş yapabilecek bir miktar su demektir. Hani bir adam bir banyoya girip de böyle tepesinden aşağıya 5 dakika suyu akıtıp duş yapacağı suyu orada boşa akıtıyor. Bir yılda duş için, yani böyle bir banyo yapabilmek için toplam 46 bin litre su kullanıyoruz. 46 bin litre. Dişlerimizi fırçalarken musluk açık tutulursa 25 litre su boşa akıtılıyor. Düşünebiliyor musun? Dişlerimizi fırçalarken veya misvak ile yıkarken her neyse, eğer musluk açıksa sen dişinle meşgulsün, su da boşa akıyor. O esnada 25 litre su boşa gidiyor. Bunun hesabını vermeden cennete gidemezsin. Bir elektrik ampulü gece yanıyor. O ampulün yandığı odada kimse oturmuyorsa bu yanan ampulün enerjisi boşa yanıyor demektir ki bunun hesabını vermeden bir Müslüman cennete gidemez. Biz bu işleri çok hafife almışız ya. Bu savurganlık, bu israf nereye varacak Müslümanlar? İşte bakın, bundan dolayıdır ki tüketim o kadar artmış ki ne hükümet başa çıkabiliyor ne devlet. Bugünkü gazeteyi aldım bakın 4 Mart 94 Türkiye gazetesinin ekonomi sayfasını aldım. Şu anda dış borcumuz Amerika'ya, İngiltere'ye neyse de dış borcumuz 1,5 katrilyona ulaşmış. 1,5 katrilyon Türkiye'nin bütçesinden fazla dış borcumuz var. Öne alınmıyor. 350 trilyon iç borcumuz var. Devlet yani içerideki vatandaşlara borçlanmış. Ne kadar? 350 trilyon. Amerika'ya 1,5 katrilyon. Trilyondan çok üstün, çok üstün. Peki bunun topluma yansıması, insanlarımıza aksetmesi, ulaşması ne durumdadır? Onu da okuyorum. Aynen bugün aldım. Her doğan bebek doğum kliniğinde, doğum hastanelerinde dünyaya gözünü açan her bebek 33 milyon borçla dünyaya geliyor. 33 milyon borçla. Bu millet ayakta kalabilir mi? Bir kere millet olmaktan çıkmışız. Zaten hükümet diye, devlet diye bir kavram milletle alakalıdır. Millet sağlamsa devlet de sağlamdır. Millet çürükse, siz söyleyin, devlet de çürüktür. Boşa akan bir musluğun, musluktan boşa akan bir damla suyun acısını, haram oluşunu, israf oluşunu yüreğinde hissetmeyen bir milletin devleti de savurgan olur. Her şey buna bağlı. Gazali diyor ki, tabi eski şeye göre arz etmiş, eskiden köylerde biliyorsunuz tarlada meydana gelen nohutlar, buğdaylar, o hububat dediğimiz tohum cinsinden şeyler toplanır, sonra yıkanırdı. Mesela 5 çuval, 10 çuval nohut. Kadınlar onu bir akarsuyun önünde veya göl olan bir yerde o nohutu yıkarlardı, temizlerlerdi, toplar götürürlerdi. Gazali diyor ki bu bir çuval nohutu, nohut dediğimiz o gıda maddesidir, yiyecek maddesidir. Yıkadıktan sonra oradan kalkıp giderken bir tane nohut tanesini orada boşuna bırakmışsa onun hesabını vermeden cennete gidemez o kadın diyor. Niye? O bir nohut tanesini eğer araziye ekseydiniz, dikseydiniz koca bir mahsul meydana gelecek. Ne hakkın var böyle israf etmeye? Toplum vicdanında sorumluluk hissedecek. Her istediğimi yaparım diyemezsiniz. Müslüman sıfatı bizi ilahi terbiyeye mahkum ediyor. Biz terbiyemizi nefsimizden değil Allah'ımızdan almak zorundayız. Suriyeli bir alim çok dehşetli bir kitap yazmış. Sigarayla alakalı bir kitap. İnsanı hakikaten ayağını yerden kesiyor. Diyor ki bir Müslümanın hiçbir kusuru, günahı olmasa sigara içmek suretiyle o odalarda, salonlarda, kapalı yerlerde, herkesin oturduğu yerlerde sigara içmek suretiyle sigara içmeyen insanların akciğerlerine çektikleri temiz havayı kirletmiş olmanın vebali o kişinin cehenneme gitmesine kâfi gelecektir diyor. Kul hakkına girer. Sigara içen bir adam kul hakkına tecavüz ediyor. Niye? Benim temiz havamı kirletme hakkını Allah o adama vermiş mi, vermemiş mi? Vermemiş. Bunu vicdanında hissetmiyorsa bu adam oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur? Ne fark eder? Oruç insanlara vicdan uyanıklığı getirmesi lazım. haramlara karşı, günahlara karşı, başıboşluklara karşı, laubaliliklere karşı, neme lazımcılığa karşı, insanların haklarına, insanların hürriyetlerine tecavüz edemezsiniz. Hazreti Ömer diyor ki, bir kimse bir kapının aralığından veya bir duvarın deliğinden içerideki bir Müslümanın özel hayatını, casus gibi özel hayatını incelemek üzere gözünü o duvarın veya kapının aralığına koysa, içerideki Müslüman da bunun farkına varsa, içeriden dışarıdaki adamın gözüne şiş soksa, Allah o adama sormaz diyor. Niye gözünü dikiyorsun serseri? Sana bu hakkı kim verdi? Yine saflar meselesi ortaya çıktı. Ya bu millet askerlik de yapmadı sanki. Şöyle boş kalmasın. Her cuma söylüyoruz kardeşlerim. Bak Hasan hocam itiraz ediyor. Bir kere ayağa kalkalım, şöyle bir saf düzeni alalım. Boşlukları dolduralım diye devamlı söylüyoruz ama ne yapalım? Olmuyor. Hiçbir boşluk kalmamalı. Vakit yaklaştı, zamanımız doluyor. Artık boşluk, aralık kalmadığı kanaati hasıl olunca oturalım. Bak yukarısı müsait olduğu söyleniyor kardeşlerimiz. Mahfilde yukarıda yer var diyorlar. Üst kata çıkalım. Niye aşağıya sıkışıyoruz? Evet. O halde Ramazan-ı Şerif'te bakın Cenab-ı Hak bize bir şey aşılamak istiyor. Bir şeyi bize alıştırmak istiyor. Haramlardan, israflardan ve insanı insan yapan sıfatların yanında insanı insanlıktan uzaklaştıran, hayvanlaştıran hallerden uzaklaşmamız için bizi helallerden bile, helal olan şeylerden bile elimizi ayağımızı çektiriyor. Yani oruç tutmak suretiyle şu anda hayvanlar ile aramızda en açık fark oruçtur desem doğru söylemiş olur muyum olmaz mıyım? Doğru söylüyoruz. Şu anda hayvanlar ile bizim aramızda en bariz, en açık fark oruçtur. Oruçtur. Rahmetli Hacı Cemal Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, Fatih Camii'nde 40 sene cemaate vaaz eden bir hoca efendi vardı. Vaazına zaman zaman katılmış olduğumuz bir hoca efendi, Hacı Cemal Efendi, Alasonyalı, Beşiktaşlı Hacı Cemal Efendi derlerdi. Allah gani gani rahmet eylesin ruhuna. Ramazan vaazlarından birisinde hala kulaklarımda onun sesi yankılanıyor. Şöyle bir kıssa, kendi hanımını temsil ederek bir misal veriyordu. Abdestimi aldım diyor, Ramazan'ın 3., 4. günü. Abdestimi aldım, camiye gitmek üzere evden çıkacaktım ki hanım diyor mutfaktan bağırdı. Eyvah, eyvah! Ne oldu hanım dedim diyor, yangın mangın mı var? Niye bağırıyorsun? Hayır dedi diyor, hayır. Kedi senin getirdiğin pideyi yemeye başladı. Ya bu da büyük mesele mi? Pide, ben sana bir tane daha getiririm. Bırak kedi yesin. Kedi yesin dedim. Kadın diyor, saf kadın. Ya bu kedi oruç tutmuyormuş. Baksana bu ortaya çıktı dedi diyor. Ben de döndüm dedim ki diyor, bire saf kadın, bire saf kadın. Hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar oruç tutmaz. Sonra cemaate dönerdi. Güzel söylemişim değil mi efendiler derdi. Güzel söylemişim değil mi? Oruç tutmayanlar hayvandır desen kızıyor. Hayvanlar oruç tutmaz deyince eyvallah bana söylemiyor diyor. Kelime farkı. İnsanoğlu garip bir varlık. Tuhaf bir varlık. Öyle bir garip ki hani konuşurken söz sohbet arasında ne haber posunum desen, yani Hani sırtını şöyle sıvazlasan da tosun gibi maşallah desen teşekkür ederim diyor. Öküz gibi maşallah desen kızıyor. İkisi de hayvan ya. Tosun gibi ona memnun kalıyor. Öküz gibi ona kızıyor. İkisi de hayvan değil mi? Ne haber koçum diyorsun, teşekkür ederim. Ne haber ulan koyun diyorsun, vay bana koyun dedi. İnsanoğlu çok tuhaf. Ramazan çok muhteşem bir ay. Çok muhterem bir ay. İnsanları, Müslümanları eğitiyor. Müslümanları haramlara, günahlara, ayıplara, hayvanlıklara, süfli arzulara karşı insanı eğitiyor. Eğitim ayıdır Ramazan. Onun sohbetin başında dedim ki, Ramazan çıkmadan Allah aşkına bir muhasebe yapın. Ne gibi haller kazandınız? Ne gibi güzellikler elde ettiniz? Ramazan size ne verdi, ne getirdi, ne kaldı yanınızda, ruhunuzda, vicdanınızda? Paylaşma olayı. Eğer kazancınızı, servetinizi, imkanlarınızı insanlarla paylaşamıyorsanız, işte hayvani bir suret meydana gelmiş oluyor. Hayvanlar görüyorsunuz, yiyeceklerini, içeceklerini kolay kolay paylaşmazlar. Devamlı hırlaşırlar, boğuşurlar, çatışırlar. İnsan böyle değildir. İnsan Allah'ın verdiği nimetleri paylaşacak. Allah'ın verdiği güzellikleri paylaşacak. Bu dünya, bu eşya, bu nimetler senin olduğu kadar benim de. Benim olduğu kadar onun da. Kimsenin ambargo koymaya hakkı yok. Kimsenin gasp etmeye hakkı yok. Kimsenin baskı yapmaya hakkı yok. İşte Ramazan bu şuuru veriyor. Ramazan Allah'ın nimetlerini, Allah'ın ihsan ettiği ikramları paylaşmayı, evvelce mesela İslam ahlakının, İslam ahkamının hakim olduğu dönemlerde iftar sofrasında misafir bulundurmak için yollara çıkar adam toplarlarmış. Misafir bulundurmak. Yani o nimeti paylaşmak için. O nimeti daha geniş kitlelere, daha çok insanlara ulaştırmak için, uzatmak için, yerleştirmek için. İslam'ın ahkamı ve ahlakı ortadan kalktıkça insanlar da insan olmaktan çıkıyor. Çünkü Müslümanın terbiye kaynağı, kültür kaynağı, medeniyet kaynağı vallahi Kur'an-ı Kerim ile Hazreti Habibullah'ın sünnetidir. Onlardan uzaklaştıkça aranan insan bulunmuyor. Aranan insan, istenen insan, özlenen insan, beklenen insan yok. Bakın sistem tıkandı. Sistem, bakın şu ülkede mevcut sistem barışı sağlayabildi mi, sağlayamadı mı siz söyleyin. Sağlayamadı bakın. Şu sistem, şu rejim sistem ülkede mutluluğu, gıda maddelerini paylaşmayı, eşitliği, adaleti sağlayabildi mi, sağlayamadı mı? Vallahi sağlayamadı. Bakınız ya. Demek sistemde bozukluk var. Sistemde çarpıklık var. Niye? İslam'dan uzaklaşıldı. İslam'dan uzaklaşıldı. İslam'dan uzaklaştıkça barış kalkıyor, yerine şiddet geliyor. Barış gidiyor, baskı geliyor, baskı. Konuşmayacaksın diyor. Falan adamı konuşturma diyor. Sustur diyor, konuşma, konuşma. İnsanlar konuşmayacaksa daha niye insan olmuş? Bırakın öküz olsunlar, öküz olsunlar. Bir insanda akıl varsa, beyin varsa, şuur varsa, konuşmak lisanı ve dili varsa bu adamın konuşması lazım mı değil mi? Konuşması lazım. Bir takım kanunlar koyar da konuşmayacaksınız. Falan konuyu konuşma, falan şahsı konuşma, falan mevzuyu konuşma derseniz o insanın en tabii hakkına ve hürriyetine baskı yapmış olur musunuz, olmaz mısınız? Hadise budur. Türkiye'deki sistemin tıkanmasının sebebi vallahi budur, billahi budur. Konuşturma diyor. Onu konuşturma, bunu konuşturma. E ne olacak peki? Sistem tıkanmıştır. Niye? Konuşan adamların sözünü ağzına tıkıyorsunuz da onun için tıkandı. Lafımı ağzıma tıkıyorsun. Hatibin konuşmasını ağzına tıka. Falan efendinin konuşmasını ağzına tıka. İşte sistem gelir böyle tıkanır ve ne yapacağınızı şaşırırsınız. İnsanlar konuşa konuşa insanlığını ortaya koyar. Hayvanlar da koklaşa koklaşa hayvanlığını ortaya koyar. Ecdadımız bunu söylemiş. Türkiye'de en büyük sıkıntı bu. Aman, aman hocam konuşma, aman hocam şöyle konuşmayasın, aman hocam böyle konuşmayasın. Bütün millet şu günle de korku içinde. Dehşet altında. Gazeteciler, yayın organları öyle bir terör, öyle bir şiddet, öyle bir baskı havası estirdi ki sanki ihtilal olmuş gibi bir hava var mı yok mu? Şerefsiz gazeteciler. Baskıyı, şiddeti, terörü vallahi basın yayın organları besliyor. Korkunç bir şeydir bu. Allah-u Teala milletimizi bu kökü ve kökeni belli olmayan basın yayın medya dedikleri bu şiddetten, bu vahşetten ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun inşallah. Allah-u Teala hızla aramızdan gitmek üzere olan Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden hoşnut eylesin inşallah. Kardeşler, haftaya çok canlı bir şekilde bir Ramazan muhasebesi örneği bu kürsüden takdim edeceğim. Allah aman zaman verirse, fırsat, kudret, ruhsat verirse, kıyamet, miyamet kopmazsa, Türkiye'de ne olacağı belli değil ki, akşama ne olacağı vallahi belli değil. Böyle memleket olur mu ya? Yazık değil mi şu cennet vatanımızda? Niye bu kadar korkulu korkulu yaşayalım? Niye bu servetleri beraber paylaşmayalım? Niye adaleti sağlamayalım? Niye insanlığı sağlamayalım? Niçin birbirimizden korkalım? Niçin devletten korkalım? Niçin hükümetten korkalım? Niçin polisten korkalım? Korku, rejimin anası, özü korku. Korkutuyor, yürütüyor. Korkutuyor, konuşma, söyleme. Hep korku, korku, korku. Ne olacak peki bu? Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i rıza ve rahmetine nail eylesin. Yeryüzünde Müslümanların üzerinde terör estiren, şiddet estiren, savaş estiren Hristiyan ve Yahudi dünyasını İslam hidayeti nasip olacaksa, İslam hidayeti nasip etsin. Eğer İslam hidayeti nasip olmayacaksa, yeryüzünü Hristiyanlardan ve Yahudilerden Allah-u Teala temizlesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Kardeşler, bir husus var, şimdi hemen aklıma geldi. Bütün Türkiye çapında bir yardım kampanyası açılmıştır. Bütün Türkiye çapında bir yardım kampanyası açılmış. Toplanacak yardımlar da Türkmenistan'ın baş şehri Akşabat. Türkmenistan var ya Asya'da. Türkmenistan'ın baş şehri Akşabat'ta Türkiye Camii Şerifi adı altında inşa edilmekte olan camiye yardım olarak Diyanet Başkanlığı'nca derhal gönderilecektir. Bir cami inşaatı başladı. Çok büyük bir cami. Türkmenistan'ın başşehri Akşabat'ta. Artık fazla söze hacet yok. Allah'ın evi nerede olsa Allah'ın evidir. Çünkü Allah mekanda münezzehtir. Gereken yardımları, gereken katkılarımızı yapalım. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Geçen cuma da söylemiştik. Muazzam, mükemmel para toplanmış. Allah-u Teala verdiğinizin karşılığını cennet eylesin inşallah. Bugün